siku wa kuamkia leo kulikuwa kuna boti inayotoka Goziba kwenda Mwanza ikiwa na mizigo, ilikuwa na watu 25. Kati ya hao walikuwa na makapteni 6. Ni meli ndogo kwa Kiswahili wanachosema hao, lakini pia ilikuwa na wafanyakazi wale vibarua kwa ajili ya kubeba mzigo 15. Na ilikuwa na abiria specific 4, wale walikuwa na mizigo yao. Ndio upepo mkali ulivyozidi ikaweza kupinduka karibu na kijiji au kitongoji cha Kakoma. Ndio hivyo kitongoji. Kwa hiyo walihitaji msaada, watu wakaenda usiku huo wakarescue watu wote 22, isipokuwa watu watatu ndio wajadili. Watu watatu wamezama eh? Na miili yao haijapatikana mpaka sasa. Jitihada za kuweza kuwatafuta zinaendelea, lakini hawa watu 22 wote wako salama. Inamilikiwa na bwana mmoja na Julius. Kimsingi bado tulikuwa tunafuatilia yale majina tumeyapata, lakini tumepata jina moja ya hao watu watatu. Kwa hiyo tuna imani kwamba kufika saa hizi katikati ya maji watu hao inasadikika kuwa wanaweza kama wamezama. Lakini maiti zao tunaendelea kufanya taratibu sasa wa kubaini maiti hizo ambazo hazijaonekana mpaka sasa. Lakini kimsingi tunaendelea kuwashauri watu, inawezekana ilikuwa mchana, si ajabu hata hawa wasingezama, lakini kwa kuwa ilikuwa ni usiku takuja kupata taarifa za kupinduka kwa hiyo meli zimetokea wakati watu wengi wakiwa kwenye mapumziko. Kwa hiyo inawezekana vema zaidi watu wakawa wanatembea hata muda wa mchana kuondoa inconvenience ya kutopata msaada kipindi cha mchana wakati wa usiku wao.